وَثِيَابَكَ فَتْوَحِرْ او جامی چی دینو پاکی کا دیرے کی دی آیات کی علماء اگرن قوال ذکر کرو یو دامو چی دیرے کی دی جامونا مراد دغا میں جامی نچون کی دا اللہ حبیب مسکے ندمز دا پارا جامی پاکو اللہ ضروری وَثِيَابَكَ فَتْوَحِرْ او اے حبیبا جامی چی دی دینو پاکی کا جامی دی اے حبیبا پاکی کا موز دا پارگورا جامی پاکو اللہ فرض دی امام قرطبی و سیابا کا فتوہ حر کی یو تا اقوال ذکر کری وی بازی وی دا جامون مراد عمل لے دویم دا چی دی کی جامون مراد زندے دریم دا چی دین مراد نفس تے سلورم دا چی دین مراد بدن لے پینزم دا چی دین مراد احل لے شپگم دا چی دین مراد سشیر اخلاق لے وم دا چی دین دین مراد دے اوتم دا چی دین آغام جامی مراد دی وسیابک فتوہر عمل لے پاک کا نعمل گور پاکی گیسی چی دو سنت مطابق وی بیدت بکینی رلد پاک کا نزل علا پاکی چیغی کی شرک و کفرنی نفس دے پاک کانو نفس علا پاکی گی چی دے خواہشات و تابداری بدن دے پاک کا یعنی چی دار وڑی علی و بیو دا سین پاک وی احل دے پاک کا اخلاق دے پاک کا و ثیابک فتوہر او بیاد یو یو ایمانی پورا تشریح ذکر کرے و ثیابک فتوہر او جامی چی دی دین پاکی کا وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ او دا بوتان چی دی فحجر نو پری دادا دا دی پا دی پری خودو امین شوالے اوکا یو مانا امام مجاہد او اکرما دا رجز دا کڑے وا یعنی ان لوسان لکر مخیدل تیرشی فجتانی بر رجز من لوسان بوتان نتاو دا غیبادت تے پلیتی ویلی دا وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ یا دے کہ رجز نمرات گناہ را والماس مفہجر گناہون چی دینو ترک کا دا ترک یا وعمل الرجز فہجر دا غامل دا گندگی چی دینو اغب ترک او پریگزا ولا تمنن تستکسر او پچابان احسان دے پارمکوا تستکسر چتت نزیاد غواری یو مانا پایات مبارک کدا یا دا مانا دی کہ امام قرطبی کړي ول اتمنن زبادن مکوا فخبل رب تس تکسر چا دران دران بوجونه ته د نبوت دی پورته کړي یا دا مانا ول کام مانا ول مادا کوي ولا تمنن تس تکسر او چال پدین یې سور کوما تس تکسر چیت تین دا زیاد مطالبه که ولی ربی که فصبر او دا پار دا رضا دا خپل رب نو